لأعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن حمد الله عز وجل وصلي أنتم وآت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، tunaanza risala yetu ndogo fupi kwa maandishi lakini yenye maana pana, risala ambayo ni risala muhimu ambazo zimeandikwa kwa mukhtasar, kwa ufupi ambao unamwezesha mtu wa kawaida kuweza kuhifadhi na kuelewa kile ambacho anafundishwa, na hivyo kuweza kukifanyia kazi katika maisha yake, na ikawa sababu ya kuihifadhi dini yake katika uhai wake dunia, na kumpelekea kufika salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nayo ni risala ya usulu sita iliyoandikwa fadhilatu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleiman ابن علي التميمي رحمه الله تعالى. نا رسالة هي عقيدة، كوني عقيدة ني مسينجي كتك ديني، عقيدة ني مسينجي أمباو ديني إن جنجي وجوياتي، ننديو أشرف العلوم وأدلها قدرا، ilmu iliyokuwa bora na elimu iliyokuwa na nafasi kubwa zaidi na ilmu ya aqida, ilmu ya tauhid. Na walikuwa wema waliotangulia masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'in, wakiipa kipaumbele na wakiifanya kuwa ndio ya mwanzo kuanza kuwafundisha watu na kufanulia wapate kumfahamu Allah tabaraka wa taala, na wapate kumfahamu dini ya Allah tabaraka wa taala vizuri. Bali uadui na chuki dhidi ya makafiri haukupatikana isipokuwa ni kwa sababu ya aqida, kwa sababu ya tauhid. Na wala hakuna mafanikio kwa mtu ambaye atakuwa hana tauhidi katika maisha yake. Na Sheikh ameandika vitabu vingi sana, vifupi na virefu, lakini vitabu vingi ameandika kwa mukhtasar, ili watu wapate kuelewa vizuri, na kutokamana na ikhlas aliyokuwa nayo, vimeshereheshwa na wanawachuoni wengi sana kufafanua kwa watu, na vinasomeshwa katika maeneo mengi sana. Na hii ni dalili ya ikhlasi ya mwanzishi wa kitabu. Na katika vitabu hivyo ambavyo ameandika shekhe ni kitabu hiki ambacho tuko nacho katika wakati wetu huu mfupi, nacho ni kitabu cha usulu sita, misingi sita. Akaanza shekhe na bismillahir rahmanir rahim, akasema min a'jabil ujabi wa akbaril ayati addallati ala qudrati malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil 'awwam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalqa fiha kathirun min al-adkiyai kathirun min adkiyai al-'alim wa 'uqala'i bani adam illa aqall al-qalil. Sheikh ameanza na bismillahir rahmanir rahim, na hii ni desturi ya wanawachuoni wetu kuanza na bismillahir rahmanir rahim. Na kuanza na bismillahir rahmanir rahim, jambo la kwanza kabisa ni iqtida'an bi kitabillahil karim, kuijiliza kitabu cha Allah kitukufu. Qur'an imeanza na bismillahir rahmanir rahim, mwanzo wa kila sura kuna bismillahir rahmanir rahim. Lakini pia vile vile kuanza kwa shekhe na bismillahir rahmanir rahim ni iqtida'an bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumwijiliza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pale ambapo na yeye alikuwa anapoandika risala zake, barua zake kwenda kwa wafalme mbalimbali kuwalingania tauhid, alikuwa anaanza kuandika bismillahir rahmanir rahim, kama ilivyokuja katika sahih al-Bukhari katika kitabu Bada'il Wahy, hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ameanza katika risala yake akimwandikia Hirqal mfalme wa Rum, akaanza na bismillahir rahmanir rahim min Muhammad ibn Abdullah Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Hirqal azim Rum, kaanza na bismillahir rahmanir rahim. Lakini pia kuanza na bismillahir rahmanir rahim ni tabarukan bismillahir azim, kutafuta baraka na kutaka baraka kwa kuanza na jina la Allah tabaraka wa taala, jina ambalo ni jina tukufu sana. Lakini pia vile vile sababu ya nne kuanza bismillahir rahmanir rahim ta'assiyan biman qablahu min ulama'i salaf, ni kufuata mwenendo na njia ya wale waliokuwa kabla yake katika wanawachuoni wema waliotangulia. Wao pia walikuwa wakianza na bismillahir rahmanir rahim pale wanapoandika vitabu vyao na risala zao. Hivyo na sisi tunapoanza kusoma vitabu vyetu tunaanza na bismillahir rahmanir rahim. Ama kutegemea hadithi ambayo hutajwa baadhi ya watu, baadhi ya waandishi wa vitabu, baadhi ya washarihishaji wa vitabu wanaandika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar, kila jambo lenye umuhimu ambalo mtu atakuwa haanzi nalo na bismillahir rahmanir rahim, basi jambo hilo ni jambo linalokuwa dhaifu nyonge. Hadithi hii ni hadithi dhaifu jida na sio tegemeo la kuanza na bismillahir rahmanir rahim. bali tegemeo la kuanza na bismillahir rahmanir rahim ni haya tuliyozungumza mwanzoni katika maelezo. Na arrahmanir rahim ni sifa mbili za Allah tabaraka wa taala, sifa ambazo zinajulisha juu ya kwamba Allah subhanahu wa taala ndiyo qaimun, amesimamia huruma na kwa viumbe wake. Na neno arrahman na neno arrahim, haya majina mawili na sifa mbili hizi za Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo wameeleza wanachuoni, arrahimu ni ismun yutlaku ala Allahi, ni jina linatumika kwa Allah tabaraka wa taala, wa ala ghairihi, na kwa asiyekuwa Allah. Usema fulani ni mtu rahimu, hila tumika kwa mtu asiyekuwa Allah, anasema kwamba fulani rahimu ni mtu mwenye huruma. Manake ama manake kwamba dhu rahmatul wasila, ni mtu mwenye huruma kuwafanyia watu wengine. Ama arrahmanu yenyewe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, manake dhu rahmatul wasi'a, Allah tabaraka wa taala ni mwenye rahma zilizokuwa pana zaidi. Dhu rahmatul wasi'a. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala rehma zake amezieneza kwa kila kiumbe, na anamrehemu amtakaye, zinamfikia yule ambaye amtakaye katika waja wake, na anamwadhibu yule ambaye amtakaye katika waja wake, na mambo yote yanarejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayehusika na arrahman. Kwa hivyo sifa hizi mbili ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zinapatikana katika bismillahir rahmanir rahim. Na shekhe akaeleza katika risala, akaanza kusema min a'jabil ujabi, katika mambo yaliyo na maajabu zaidi. Min a'jabil ujabi, katika mambo yaliyo na maajabu, kwa maana mambo ambayo yanastaajabisha. Tukisema mambo yanastaajabisha kwenye Kiswahili, maana yake yanashangaza, au sio? Katika mambo yenye kushangaza sana. Wa akbarul ayat, na alama iliyokuwa kubwa zaidi, dalili ya wazi, adalatu ala kudrati al-malik al-ghallab, ambayo inaonyesha juu ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala, ambaye ni mshindi wa kila jambo, ni haya mambo sita. Ni jambo la ajabu sana, katika mambo ya ajabu, min a'jabi al-ujabi, katika mambo yaliyo ya ajabu zaidi. Wa akbaru al-ayat, na dalili au aya zilizokuwa kubwa zaidi, ala kudrati al-malik al-ghallab, zenye kuonyesha juu ya uwezo na ufalme na nguvu za mfalme ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, mshindi wa kila jambo. Sittatu usulin, ni hii misingi sita. Hii misingi sita inaonyesha juu ya uwezo wa Allah tabaraka wa taala, inaonyesha juu ya nguvu za Allah tabaraka wa taala, ambayo Allah subhanahu wa taala bayanaha taala, bayanaha Allah taala. Allah ameibainisha hii misingi sita bayanan wadhiha, ameibainisha ubainifu wa wazi. Allah tabaraka wa taala ameibainisha misingi hii sita ubainifu wa wazi, lilawami, kwa watu wa kawaida. Awam ni watu wa kawaida, watu ambao sio wale ambao wanajihusisha na elimu, kwa maana sio wenyewe sio wanachuoni wala sio wanafunzi, lakini ni watu waumini wa kawaida. Misingi hii sita kwao iko wazi, wanaijua. Fauka ma yadhunnu dhannun, zaidi ya vile wanapodhania wenye kudhani, zaidi ya wanapodhani wale wenye kudhani. Thumma ba'da hadha, kisha baada ya ubainifu mkubwa kama huu ambao uko wazi zaidi, unafahamika kwa watu wa kawaida, ghalita fiha kathirun min adkiyai alalimi, ghalita fiha, wakapatikana eti watu ambao wamechanganya, wanavuruga. Wanaovuruga na kuchanganya sio watu wajinga, ni adkiyai alalimi, wasomi. Yani wakaonekana wasomi wao ndiyo ambao wameshindwa kuelewa na wameshindwa kufahamu. Hili ni jambo la ajabu sana. Maana yake ni kwamba jambo la kawaida ambalo Allah tabaraka wa taala amelibainisha kwa watu ambao hawahusiki na elimu, sio wasomi na sio wanafunzi, wamebainika wakaelewa wakafahamu, halafu wakaonekana wale wasomi wajuzi wanaohusika na elimu wao wameshindwa kuelewa. Hii ni ajabu kubwa zaidi. Si mtakao kumuelewa shekhe? Wa uqala'i bani adama, na wenye akili katika wanadamu, wenye akili katika wanadamu wakaonekana wao eti ndio hawajaelewa, lakini wale watu wa kawaida wao hawana mashaka juu ya hilo, na wale ukiwaambia wale hawapati tabu, lakini wanapata tabu wasomi, wanapata tabu wale wenye akili. Hili ni jambo la ajabu sana. Illa aqall alqalil, isipokuwa wachache katika hawa wasomi. Yani maneno aliyoanza nayo shekhe kuonyesha kwamba hii misingi sita Allah subhanahu wa ta'ala alipoibainisha kwenye Qur'ani, ubainifu wake namna ulivyokuwa wazi, mtu wa kawaida tu ambaye yeye anaswali, akimaliza kusali anakwenda kwenye shughuli zake, hana muda wa kufunua vitabu kusoma, hana muda wa kutafuta masala ya dini kwenye vitabu, wala hawezi kufunua vitabu akafunua hapa na pale, hana tabu juu ya hii misingi sita. Halafu eti anaonekana yule msomi ambaye watu wanapokwenda kwenye kazi, yeye kazi yake ni kufunua vitabu, kusoma na kusomesha, kuandika na kuhifadhi, anapata tabu. Hii ndio ajabu iliyokuwa ajabu kubwa zaidi kuliko ajabu zingine. Huu ni utangulizi wa Sheikh. Na kwa utangulizi huu anaonyesha kwamba hii misingi sita kwa watu wa kawaida haina tabu. Ni watu wa kukumbushwa tu, je, hili walikumbuka wewe? Na hili wajua kama kwenye dini lipo? Wanapata tabu wenye akili, wanapata tabu wasomi. Hii ndio jambo la kustaajabisha. Na maneno haya ya shekhe yanaonyesha namna ilivyo da'wa ya tauhidi ilivyokuwa ngumu. Sio ngumu kwa watu wa kawaida, ni ngumu kwa watu wajinga, yani kwa watu wasomi ndio wanapata tabu sana. Lakini unastaajabu kwa nini hawa watu ambao ndio wasomi wapate tabu, alafu hawa watu wa kawaida hawapati tabu? Kwa hiyo haya ndio maajabu ambayo shekhe anayaeleza. Akaanza kutuambia al-aslu al-awwalu, msingi wa kwanza. Nasema msingi huu wa kwanza ambao الإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. كويتكاس ديني كواديني الله ليتكاسيك مبوكي أسينا مشريكا. وبيان ضده نكبينيش كنيومتاك الذي هو الشرك بالله. كنيومتاك نكم شركيش الله سبحانه وتعالى. كنيومتا توحيدي Kinyume cha ikhlas ni shirki. Msingi huu ndio msingi wa kwanza ambao Allah ameubainisha sana ndani ya Qur'an. Msingi huu baada ya Allah kuwa ameubainisha, akabainisha kinyume cha msingi huu ambao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu akthari al-Qur'ani, na kuwa aya nyingi za Qur'ani, fi bayani hadha al-asli, zimekuja katika kubainisha msingi huu. Aya nyingi za Qur'ani zimekuja katika kubainisha msingi huu. Min wujuhi shatta, kwa namna mbali mbali. Bikalami, kwa maneno ambayo yafahamuhu abladul amma, anafahamu yule mtu wa kawaida ambaye ni mjinga. Mtu wa kawaida, yani sisi watu wa kawaida pia tunatofautiana katika uelewa, sawa sawa. Lakini namna Allah alivyobainisha hii ikhlas na akabainisha shirki, mtu wa kawaida ambaye yeye katika sisi watu wa kawaida yeye ni mjinga wetu, anaelewa. Thumma, kisha ikawa, lamma sara ala akthari ummati ma sara, kisha ikawa umma ulipopatwa na yale yaliyopata umma, umma ulipopatwa na yale uliopata umma. Maana yake aliyopata umma ni mambo gani? Kuenea kwa ujinga, wale waliosoma wakaacha kusomesha, wale wanaojua wakaacha kuwajulisha watu. Tufahamiane vizuri. Yaani haya mnayoona katika jamii zetu yasiyokuwa ya dini yameingia kwenye dini, sababu yake ni wale wenye kujua dini waliacha kusema. Kwa hiyo watu wasiojua dini wakajua yale ndio nini? Ndio dini. Mfano, akaja mtu hapa akaleta jambo, na mtu akawa anafanana kama ustadhi fulani hivi. Alafu wewe ambaye unayejua ukona, ah, utamvunjia heshima nikisema, ukamwacha. Mwingine alipomuona kumbe anafanyagwa hivi, na yeye akafanya. Unaona linapoelea jambo? Na mwingine naye akaona vile akafanya, na mwingine akafanya, mwingine akafanya, lile jambo likafanya nini? Likaenea. Lilipoenea kwa watu wengi, sababu yake nini? Yule anayejua aliacha kusema mara ya kwanza, kwa lile jambo likaenea. Kwa hiyo umma ukafikia hatua sasa kila mtu anaweza kufanya kwenye dini afanyavyo, kwa sababu wenye kujua wameacha kufundisha na wameacha kusema. Ndio shekhe anasema, thumma lamma sara ala akthari ummati ma sara, kisha ilipokuwa hali ya umma vile ilivyo, yale walionayo katika jamii, adhhara lahum ash-shaytanu al-ikhlasa fi dinillahi, adhhara lahum al-ikhlasa fi suwari fi surati tanaqqusi as-salihin. Shaitani alikuja na sura nyingine ya ikhlas. Shaitani alikuja na sura nyingine ya ikhlas. Ikawa ikhlasi sasa iliyozungumzwa na Allah sio ikhlasi inayofahamika kwenye jamii. Ikhlasi iliyozungumzwa na shaitani ndio ikapata nguvu, alafu ikhlasi ya Allah ikasahaulika kwenye jamii. Sura ya ikhlasi ya shaitani ikawa nini? Tanakusi salihin, kupunguza heshima za watu wema. Wataksiri fi thukukihim, na kutojali haki zao. Watu wema wana haki. Wa adhara lahumu shaitani, shaitani akawadhihirishia. Wa adhara lahumu shirka billah, shaitani akawaletea shirki. Fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, sura hii ikawa imekuja ikiwa imebeba mapenzi kwa watu wema na wafuasi wao. Hii itakuwa maelezo kidogo. Al-ikhlasu Ad-dini lillahi ta'ala ni msingi wa kwanza. Msingi huu Sheikh anasema ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu. Msingi wa kwanza ni kuitakasa dini ya Allah kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala mpweke asiye na mshirika. Wa bayanu dhiddihi na kubainisha kinyume chake alladhi huwa shirku billah, ambacho kinyume chake ni kumshirikisha Allah. Wa kaunu akthari alqur'ani fi bayani hadha al-asli, na kuwa aya nyingi za Qur'ani zimekuja katika kubainisha msingi huu. Min wujuhi shatta bikalamin yafahamu abladu al-amma, kwa maneno ambayo yanafahamika kwa mtu wa kawaida ambaye ni mjinga tu wa kawaida anafahamu. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, kisha hali ilipokuwa ya umma vile ilivyo, adhhara lahum ash-shaytan, hali ya umma maana yake ni kuenea kwa ujinga. Hali ya umma maana yake ni kuenea kwa ujinga. Ilipokuwa hali hiyo ujinga umeenea, elimu inasahaulika kwenye jamii, adhhara lahum ash-shaytan al-ikhlasa fi surati na tanakusi salihin. Shaitani alikuja kuwadhihirishia watu ikhlasi nyingine, sio ile iliyozungumzwa kwenye Qur'ani. Ikaja ikhlasi nyingine ambayo ikhlasi hii sura yake ni tanakusi salihin, kupunguza heshima kwa watu wema, wa taksiri fi hukukihim, na kutojali haki zao. Yaani watu kuwaona watu wema ni watu wa kawaida, hii ndio ikawa ikhlasi. Wa adhhara lahum ash-shirka billahi, halafu akawadhihirishia kumshirikisha Allah fi surati mahabbati salihin. Lakini shirki ikawa imekuja katika sura, ukifanya shirki maana yake ndio umewapenda watu wema, wa athbahihim, na umewapenda wale wafuasi wao. Maana yake ni nini haya maneno? Maana ya haya maneno ni kwamba ikhlasi ni kuhakiki dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali kwa ajili ya Allah, kufunga kwa ajili ya Allah, kutoa sadaka kwa ajili ya Allah, kufanya kila jambo kwa ajili ya Allah, kama aliposema Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Waambie Muhammad, sala yangu mimi ninayosali, wa nusuki, kuchinja kwangu ninakochinja, uhai wangu na mauti wangu, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa viumbe vyote, hana mshirika. Na kwa hilo nimeamrishwa na Allah na mimi ni wa mwanzo katika Waislamu. Hii inaonyesha ikhlas katika surati al-An'am. Lakini pia vile vile Allah akatuambia, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, rejeeni kwa mola wenu mjisalimishe kwake. Wa ilahukum ilahun wahidu, mola wenu ni mola mmoja, la ilaha illahu, hakuna mwingine anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, arrahmanur rahim, mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Aya nyingi sana zimekuja katika sura kama hiyo. Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala kwamba ikhlasi hii ambayo imebainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa imeeleweka kwa watu vizuri na watu wakafahamu, lakini hali ya umma ilipokuwa imebadilika, shaitani akaja akadhihirisha ikhlasi nyingine. Maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala kutoka kwa nabiullahi Adam alayhi salam mpaka kuja kwa nabii Nuhu alayhi salam, hapakuwa na kitu kimejulikana kinaitwa shirki. Yaani jamii ya watu ilikuwa haijui kitu kinaitwa nini shirki. Kutoka kwa nabii Adam ambaye ndio mtu wa kwanza kuumbwa na Allah, tufahamiane vizuri, Adam alianzia kuishi peponi, sawa sawa, ndio maisha yalianzia kule. Kwa hiyo mwanadamu asili yake ni maisha ya raha. Mwanadamu asili yake sio maisha ya tabu. Asili ya mwanadamu ni maisha ya raha. Ameumbwa akapelekwa peponi. Akaambiwa ale afanye atakavyo. Alipewa sharti moja tu, wala taqaraba hadhihi shajara. Usikurubie huu mti. Na hii ilikuwa ndio njia ya kumtolea. Lakini atoke akiwa anaelewa nani adui yake. Asije kwenda duniani akawa adui yake hamjui ni nani. Kwa hiyo kwanza akaona Adamu akapelekwa kwenye maisha mazuri sana. Adam na mkewe Hawa, maisha yao wameanzia peponi, maisha mazuri sana, maisha ya raha. Hapa duniani hakuna maisha ya raha. Tufahamiane vizuri. Hapa ni tabu tupu. Hata wenye raha pia wana tabu. Hapa ni tabu tupu. Hakuna mwenye raha hapa. Akhira ndio kuna raha. Maisha yale yalianza kuishi Adam baba yetu na mama yetu Hawa. Wakaishi miaka walioishi kule. Wakapewa sharti moja tu, wala taqraba hadhihi shajara. Msikurubie huu mti. Fatakuna min adh-dhalimin, mtakuwa ni katika watu waliodhulumu nafsi zao. Shaitani akawajia na wakaambiwa, huyu shaitani angalieni sikutoeni katika pepo. Muangalieni huyu shaitani ndio adui yenu, huyu atakutoeni huko. Kwa hiyo wameingia wanajua adui yao ni shaitani. Na shaitani akafanya juhudi akawatoa peponi. Kwa hiyo wamekuja duniani, aliyewasababisha kuja katika maisha haya ya tabu ni nani? Shaitani. Na Allah akatuambia inna shaitana lakum adu, hakika shaitani kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni adui, msimfanye rafiki. Shaitani ni adui, mfanye kuwa adui hivyo hivyo. Yani hana wema hata kidogo na wewe. Hata kama ataona kukufanyia jambo jema, basi jua mwisho wake kuna hatari. Hana wema na wewe, anakuangamiza. Umekuja duniani hawajui kitu kinaitwa shirki. Wakaishi miaka mingi. Wakaondoka wao, watoto wao wakaishi, wakaondoka wao, wakaja wengine wakaishi, wakaondoka wao, wakaja wengine wakaishi, mpaka ukafikia katika wakati wa Nuhu alayhi salam. Al-Imam al-Bukhari ametaja habari ya kuanza shirki. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akiwa anafasiri kauli ya Allah. Allah anasema waqalu la tadharunna alihatakum, musiwaache miungu wenu. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, na wala musimuache wadda suwa'a ya'uqa na nasra, musiwaache hawa. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, hadihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhi, haya ni majina ya watu wema katika kaumu ya Nuhu. Mwelewe tunazungumza nukta gani? Tunazungumza nukta ya ikhlasi ya shaitani. Ikhlasi ya nani? Ya shaitani. Ikhlasi ya Allah iko wazi, sawa sawa. Sasa shaitani akaja na ikhlasi katika sura nyingine. Hasa hawa walikuwa katika kaumu ya Nuhu. Zilipita karne tano baina ya Nuhu na Adam. Karne tano baina ya Nuhu na nani? Hakuna kitu kinaitwa shirki. Yani watu hawajui kitu kinaitwa shirki. Hawajui. Sio maana yake kulikuwa hakuna maasi. Maasi yalikuwepo mengine. Sawa sawa. Lakini maasi ya ushirikina haya kuwapo, na watu hawakuwa wanajua. Inaingiaje shirki? Shaitani sasa, kwa sababu ni adui wa wanadamu na lengo lake ni kuangamiza wanadamu, ahakikishe wanaenda botoni. Ndio lengo la ibilisi. Hawa watu katika kaumu ya Nuhu walikuwa ni watu wema. Falamma halaku, walipoangamia wakafa hawa watu, kafa wa kwanza, kafa wa pili, kafa wa tatu, kafa wa nne, kafa wa tano, umma ukafiwa na mashehe wao, umma ukafiwa na watu wao wenye kuwategemea kwenye dini. Auha shaitanu ila qaumihim, shaitani aliyoletea mawazo watu wa Nuhu, an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha biasmaihim, tengenezeni picha zao muweke katika majlisi zao ambazo walizokuwa wanakaa. Yani huu msikiti wa hapa mathal alikuwa anakaa watu wa msikiti huu wamefiwa na shekhe wao, msikiti ule wamefiwa na shekhe wao, msikiti ule wamefiwa na shekhe wao, fiki msikiti ule wamefiwa na shekhe wao, wote wamefiwa. Sawa sawa, shaitani akaletia mawazo, nini wapata huzuni kila siku wafanya ziara za makaburi ya nini? Mchoka kwa matembea, mnaenda mnarudi, mnaenda mnarudi, mwaweza mkaweka picha zao hapo, mkiwatazama mnawakumbuka, mkiwakumbuka mwaombea dua. Yamekwisha, hakuna haja ya kwenda makaburini kuombea dua. Kwa wazo nalionaje, ni wazo baya hili? Wazo zuri, halina tabu. Na zile picha zikapewa majina ya wale mashehe. Fafaalu, watu wa Nuhu wakafanya hivyo. Walam tu'bad, wala hawakuwa wakiabudu zile picha. Hatta ila halaka ulaika, mpaka walipokufa wale wazee waliotengeneza yale, wamekufa. Wanusia alilmu, elimu ikasahaulika, kwamba kwa nini zile picha ziliwekwa pale. Elimu ikasahaulika, kwa nini zile picha zimewekwa pale. Ubidat, hapo sasa zikaanza kuabudiwa. Na ndio sababu wanachuoni wanasema kupiga picha ni makosa, sababu ya ushirikina kuanza kuingia ni picha. Yaani picha hizi tunazopiga za wazee wetu tukabandika ukutani, picha kubwa, ndio sababu za kuanza kuingia shirki. Na ndivyo ilivyoanza kwa watu wa Nuhu. Sasa shaitani alipokuja na kuwaletea haya mawazo, watu wakaona ni mawazo ya kawaida mazuri, wakatengeneza zile picha wakaweka pale kwenye yale masana majlisi zao zile. Waqalu, Allah anasema waqalu la tadharunna. Ni vipi? Nuhu alayhi salam ametumwa na Allah, sasa wawahi watu wako hawa, wameingia kwenye shirki, wameanza kuabudu hizo picha. Kwa hiyo Nuhu ana watu waliona umri kama yeye na ana wakubwa zake. Nuhu anawaambia watu msiabudu haya, wale wakubwa zake waambia msimsikilize huyu. Ndio elimu ishasahaulika. Kwa nini ziliwekwa kama zilikuwa zina faida? Kwa nini ziliwekwa huko mbele? Kwa nini ziliwekwa huko mbele? Hatuwezi kuweka kitu mbele kile hakina faida, kina mantiki. Kwa nini kiwekwe msikitini huko, sehemu ya ibada? Kwa nini kiwekwe? Si unaelewa vizuri, si inikina mtu anahoji kwa sampuli hiyo. Hii ni majlisi ambayo shekhi alikuwa anakaa akitufundisha dini. Kama ilikuwa ni makosa, kwa nini iliwekwa? Na haya ni maswali magumu ambayo huwa watu wanaulizwa, na inawasababisha watu wengi wanaojua wasiache mambo wanayokosea. Mfano wewe leo ulikuwa unawafanyisha watu mambo mabaya, alafu unakuja kuambia jamani, haya mambo tulikuwa tunakosea yafai. hivyo wewe unaakili sasa? Ni siku zote ulikuwa unatupesha mambo ambayo hayafai sisi, wanaweza kukupiga au sio? Sasa unabidi uache. Anakuja mwingine sasa anasema, yaani wewe utakutambia yule alikuwa hajui. Yule alikuwa hajui, wewe unamshinda shekhe. Kumbe shekhe alikuwa na sababu ya uoga, kwa bidi kisema hapa itakuwa tabu. Nitamwaga damu hapa, bora ninyamaze. Sasa kule kunyamaza kwake kule kukaleta tabu kubwa zaidi. Ndio hili lilotokea kwa watu wa Nuhu sasa. Nuhu awaambia watu wake kwenye Qur'ani surati Nuhu, Allah anatuambiaje? Allah asema, Nuhu anasema, Rabbi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, Allah kila ninapowalingania watu wangu ili wasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhanihi, wanaweka vidole vyao kwenye masikio, hawataki kusikia. Tutaka bisa kusikia, tuambia nini? Maneno gani? Nikiendelea kusema, wastaghshaw thiyabahum, wajifunika na nguo zao hata macho pia asinione. Wa asarru wastakbaru istikbar, kosa lake ni nini? Anawakataza kuabudu haya. Na wale watu wanasema, waqalu la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira. Na hawa masanamu haya yamepoteza watu wengi sana. Wala tasbi dhalimina illa dalala, wala hawazidi watu waovu isipokuwa ni upotovu. Kwa hiyo haya majina ya watu wema ya watu wa Nuhu walipoangamia, watu wakawa wanawaadhimisha, wanawatukuza. Na hawa watu walikuwa wanaongoza katika kheri. Shaitani akawaletea wahai watu wa Nuhu watengeneze masanamu, wakatengeneza picha zao wakiwa wanaitakidi hawa ni watu wema. Waliotengeneza walikuwa wanaitakidi ni watu wema, sawa sawa. Walipata uongofu kupitia wao, wakaijua dini kupitia wao. Lakini shaitani alikuwa na malengo ya muda mrefu, hakuwa na malengo ya muda mfupi. Ilikuwa ni ngumu kuwaambia waabudu wakati wanaelewa ibada, washafundishwa na wanaelewa ibada iko namna gani, na wanajua ikhlasi maana yake ni nini. Kwa hiyo wale haiwezekani, lakini waache, hawa watakufa. Wale wakafa wazee, wakaja wazee wengine wakafa, wakaja wazee wengine wakafa. Sasa wajukuu zao wanakuaje? Elimu ikasahaulika. Iliposahaulika elimu, sasa ndipo ilipotokea tabu, watu wakaanza kuabudu. Tufahamiane vizuri. Anasema Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika faida, anasema Imam Ibn Qayyim na wengine katika salaf, lamma matu, walipokufa hawa, yani hawa watu watano, Wadda, Suwaa, Yaghutha, Yauka na Nasra, hawa watu watano walipokufa hawa, akafu ala kuburihim, watu walikaa kwenye makaburi yao kwa huzuni. Thumma sawwaru tamathilahum, kisha wakatengeneza picha zao. Thumma tala alayhim al-amadu, kisha ukapita muda mrefu. Fa'abaduhum, wakaja wakaabudu zile picha za masanamu yale. Kwa hiyo mkishaabudu masanamu mmefanya shirki tayari. Tumefahamiana vizuri ndugu zangu. Mshaabudu masanamu tayari mmeshaingia kwenye shirki. Kwa hiyo ikhlasi ni mtu kukusudia jambo la ibada yake kujikurubisha kwa Allah. Sawa sawa. Jambo lile analolifanya limfikishe kupata radhi za Allah, apate mapenzi ya Allah tabaraka wa taala, kumtukuza Allah. Hatafuti kingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio faida ya ikhlas. Lakini sasa shaitani ikhlas aliyoileta ni surat tanakusi salihin, ile taadhima ya watu wema. Sasa walivyowatukuza wale, kuwatengenezea picha zao, kwanza ile huzuni iliyowapata kwa kufa kwao, Sheitani akatumia ule mwanya wa huzuni. Alipotumia ule mwanya wa huzuni akafanikiwa. Watengeneza picha zao, wakatengeneza picha zao. Walipotengeneza picha zao hawakuziabudu. Elimu ikasahaulika kwamba hizi ni picha za kina nani. Waliokuja baadaye wakaabudu. Tufahamiane vizuri. Elimu ikasahaulika sasa. Shirki ikaanza kuingia. Allah amebainisha kwenye Qur'ani ikhlasi, na wala hakuna mtu anayepinga ikhlasi hii. Aliyeumba mbingu ni nani? Ni Allah. Anayeleta mvua ni nani? Ni Allah. Anayeotesha mimea ni nani? Ni Allah. Anayetoa riziki ni nani? Ni Allah. Huyu unayemfanya wewe kafanya nini? Hajafanya kitu. Lakini mtu mwema, shufu. Anakuletea lakini. Lakini ni mtu mwema. Sawa, ni mtu mwema. Hatujaingia katika kuzungumzia wema wake. Si wewe unamuomba? Hamjanielewa vizuri. Yaani si mnaona watu wanamuomba Bikira Maria? Wanamuomba Yesu Kristo. Huu ni upande wa Kristo. Upande wa Waislamu wana Abdul Qadir Jilani. Wana Mtume Muhammad. Wana malaika Jibril. Wana malaika Israfil. Sawa sawa. Lakini pia wana masahaba walipigana katika Badri. Hawa si watu wema hawa? Kwa mtu anamuomba yule mtu mwema, unamwambia usimuombe huyu. Kwani si mwema? Atuzungumzi wema. Hapa tunachozungumza ni hiyo dua kuipeleka kwa huyu. Kwa sababu hiyo dua ni haki ya Allah. Wewe unampa huyu, anapata nini hapa kwenye hii dua? Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo ushirikina umekuja katika sura hiyo. Sura iliyokuja ushirikina, watu hawakuambiwa tu abuduni masanamu. Hapana, masanamu ni majina ya watu wema. Masanamu ni majina ya watu wema, watu waliokuwa wanasaidia jamii, watu waliokuwa watu wa misaada mbalimbali. Na jamii siku zote inawapenda watu wa namna hii. Kwa hivyo watu wakawatukuza, watu wakaheshimu, watu wakapenda, matokeo yake wakaingia katika ushirikina, katika sura kwamba ukiacha utakuwa umepunguza heshima ya wale watu wema. Na hiyo ndio ikawa namna ya shirki ambayo imeenea. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja akakuta wazee wake wanafanya ushirikina. Sawa. Katika sura ya Yasin Allah anasemaje? Yasin wal Qur'ani al-Hakim. Aha, niendeleaje? Innaka la min al-mursalin. Aha. Ala siratin mustaqim. Aha. Tanzila. Alafu mbele anasemaje? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Waonye watu ambao wazee wao hawakuonywa. Kwa kule kutokuonywa wazee wao, fahum ghafilun, wameghafilika, hawajui haki iko wapi wala batili iko wapi. Kutoka kwa Nabii Ibrahim na Ismail, kwa Waarabu hapakuwa na ushirikina. Hapakuwa na ushirikina kwa Waarabu mpaka alipokuja mtu mmoja anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. Waarabu walikuwa katika mila ya Ibrahim. Hakuna mtume hapa, kwa sababu Allah haleti mtume mpaka watu waache dini. Watu wakiacha dini, Allah analeta mtume. Anakuja kuikumbusha ile dini ya Allah. Tufahamiane vizuri. Na sababu ya kuja mitume wengi katika Bani Israili, Bani Israili walikuwa na tabia ya kuwaua mitume. Mtume akija yuko tofauti na wao, wanamuua. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Hii kwa tabia ya Bani Israili. Waarabu wao hawakuwa na tabia kuua mitume, na walikuwa katika mila ya Ibrahima. Kwa hiyo kutoka Ismail, kutoka Nabii Ismail, hakuna mtume ila ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeona upande wa Nuhu. Sawasawa, kutoka kwa Adam mpaka Nuhu hapakuwa na shirki. Sawasawa, shirki imeanza kwa watu wa nani? Kwa watu wa Nuhu. Na limeanzia kwa watu wema. Tunafahamiana vizuri. Imeanzia kwa watu wema. Kwa wale watu wema, sio kwamba walipoanza walikuwa wanaabudiwa zile picha zao, yale masanamu yao, hayakuwa yakiabudiwa. Yale masanamu yalikuwa yapo tu. Lakini elimu ikasahaulika. Iliposahaulika elimu, watu wakajua hapa kawamewekwa katika maeneo haya, hawa wana nafasi kubwa mbele ya Allah. Na shetani kawaambia, wazee wenu walikuwa wakipata matatizo, wanawaambia hawa. Afu hawa wanamwambia Allah, Allah anamaliza mara moja. Kama vile wenyewe wanasema kwamba ni kama vile ukitaka kwenda kwa waziri au kwa hakimu au kwa kiongozi, lazima utapita kwa sekretari wake. Unaweza kwenda moja kwa moja tu ofisini? Si unapitia kwanza kwa huyu hapa mlangoni, alafu huyu ndo anamwambia mzee kuna mgeni wako hapa. Si mnaelewa hicho Kiswahili? Na kwa Allah ndio hivyo. Kwa hiyo sasa wakaenda mbali zaidi mpaka kumfanisha Allah na viongozi wa kidunia sasa. Sasa katika upande wa Arabu, katika upande wa dini yetu sasa, upande wa Ismail mpaka kuja kwa Ibrahim, kutoka kwa Ibrahim kuja Ismail, hawa ni watu wa tauhidi. Watoto wa Ibrahim wakawa wanarithi mila ya baba yao, na watoto wanarithisha watoto, watoto wanarithisha watoto, watoto wanarithisha watoto. Hakuna kitu kinaitwa shirki hapo, hakuna. Watu walikuwa wote hanifia, walikuwa katika mila ya Ibrahim, hanifan muslima wama kana min almushrikin. Mpaka akaja huyu bwana anaitwa Amru ibn Luhay al-Khuzai. Huyu Amru huyu alikuwa ni mtu wana, kwanza alikuwa ni mkarimu, mkarimu sana. Nikisema mtu mkarimu mnaelewa, anapenda watu, anapenda kusaidia watu. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anapata fikra za kishaitani. Huyu bwana akaondoka Makka akaenda Shamu. Alipokwenda Shamu akawakuta watu wa Shamu wanaabudu masanamu. Watu wa Shamu wanaabudu masanamu. Akaja na sanamu katika ardhi ya Hijazi linaitwa Hubal. Sanamu la kwanza kuingizwa katika ardhi ya Waarabu linaitwa nani? Hubal. Akawaambia, nimekuta watu wa Shamu nao ni watu wa mitume. Hawa ni watu ambao walipata mitume wengi sana. Sisi Waarabu hatuna mtume, na wao nimekuta wanaabudu haya mambo. Waarabu wakamwambia, hivi hii sio mila ya Ibrahima, hii ulioleta wewe sio mila ya nani? Sio mila ya Ibrahima. Na yeye hakuleta watu waabudu, sasa mimi niwaletea. Lile sanamu la Hubal likawekwa kwenye Kaaba. Wakasema wengine, wakamwambia, hii sio mila ya Ibrahima, walakinaha bid'atun hasana, lakini bid'a nzuri, hii ni uzushi mzuri. Wakaliweka pale kwenye Kaaba. Wengine wakapinga, hapana bwana, hatutaki vitu kama hivi viwekwe hapa. Hapana, ameleta mtu mkubwa huyu, mheshimiwa na nini. Basi watu Waarabu wakagawanyika. Kuna watu wakamuona mzee yule Amru hana tatizo, na kuna watu wakaona yule mzee ni tatizo. Wale waliomuona tatizo wakawa naitwa Hanifia. Ah, mahanifia hawa bwana, wenyewe wataki Ibrahima tu, hawataki kingine. Inataka mila ya Ibrahima tu, mila ya Ibrahima tu, hawataki kingine chochote. Kwa hiyo ikakaa lile sanamu, ikaanza hatua, mtu akiapa anapa Hubal. Wakipigana watu, wakiwekeana mikataba, kwa Hubal. Wakifanya hivi, kwa Hubal. Ibada ikaanza, kaonekana sasa watu wanafunga safari, wanakuja hapa, wanafunga safari, wanakuja Makka. wanatoka watu Taif, wanatoka watu Madina, wanatoka watu wanakuja hapa. Ikaongezeka sanamu la pili, Lata. Ikaongezeka Uzza. Ikaongezeka Manata. Na yote haya ukirejea katika tarehe zao, katika historia zao ukirejea, unakuta kwamba sio asili kwamba Lata alikuwa mtu mwema mkarimu hivyo hivyo. Kapo tengenezio sanamu. Uzza hivyo hivyo, Manata hivyo hivyo. Sasa mtume naye akaletwa kwa watu ambao hili jambo limewakumba. Ibada zikaenea za masanamu, yalikuwa masanamu hayo, ikafikia kila mtaa una sanamu. Masanamu ya kila mtaa hayatoshi, bali baba ana sanamu lake, mama ana sanamu lake, mtoto ana sanamu lake. Ibada ya masanamu ikaingia kwa Waarabu, lakini alioleta ibada ya masanamu alikuwa nani? Amru. Mtume akaja sasa. Kaja mtume sallallahu alayhi wa sallama, anawaambia watu, semeni la ilaha illallah. Semeni la ilaha illallah. Hivi kwa tatizo. Waarabu wakajua maana ya la ilaha illallah ni nini. La unakanusha. Ilaha vyote vinavyoabudiwa havina nafasi ya kuabudiwa. Maanake wanaingia hapa kina Lata, kina Uzza, kina Manata, kina nani? Wote wanaingia hapa. Itakuwaje? Haiwezekani. Wakakataa Waarabu. Waarabu wakakataa. Lakini akiwaambia Allah anasema, aruni madha khalaqu min al-ardh, hebu nionyesheni hawa mnaoabudu ardhini hapa wameumba nini. Jawabu hakuna. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha, ukiwauliza nani aliumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, wanasema ameumba nani? Allah. Hapo bofanya nini kama aliumba mbingu na ardhi ni Allah? Kwa huyu sanamu hapo wapiga magoti watafuta nini? Mtakuwa mmeelewa sijui. Na ndugu zetu wa Kristo sio kwa hivyo? Na kuna wenzetu Waislamu wanaenda kwenye makaburi, si wako hivyo hivyo? Sasa huyu unayekwenda wewe kwenye kaburi lake amefanya nini? Yule aliyefanya si yupo? Mbona humwambii yeye unakuja kwa huyu? Sasa huyu ni kwa mtu mwema huyu. Sawa, alikuwa mwema, kwani wema wake ndio umekufanya la Allah umpe yeye? Hii ndio ikhlasi aliyoleta sheitani sasa katika sura ya kuwapenda watu wema. Tumefahamiana vizuri? Katika sura ya kuwapenda watu wema. Kwa hiyo sheitani akawadhihirishia watu shirki, ikaja sura ya watu kuwapenda watu wema, mapenzi makubwa. Yale mapenzi sasa ndio yakawapelekea watu kuingia huko. Msifikiri Waarabu walikuwa hawafanyi ibada ya hija. Makuraishi walikuwa wanafanya ibada ya hija. Makuraishi walikuwa wanatoa sadaka. Tufahamiane vizuri. Makuraishi walikuwa wanafunga. Mwenye kuna mtu anaweza kufikiria Makuraishi walikuwa Wakristo? Asili yao ni mila ya Ibrahima. Kwa hiyo yale yalikuwa yanafanywa na Ibrahima ambao ni ya Uislamu, Makuraishi walikuwa wanayafanya. Isipokuwa walikuwa ndani yake wanashirikisha baina ya Allah na vitu vingine. Na wao wanamwambia Muhammad, la na'buduhum, sisi hatuabudu hawa unaowaona hawa, Lata, Uzza, Manata, walakin yukaribuna ila Allah zulfa, lakini hawa tukurubisha kwa Allah. Tunafanya hivi sisi tuwe karibu zaidi na Allah, tunatafuta ukaribu kwa Allah. Kwa hiyo watu wanapokwenda kwenye makaburi ya mawalii, makaburi ya masharifu, lengo ni kuwa karibu zaidi na nani? Na Allah, kwa sababu wale wapo karibu na Allah. Unaona sheitani alipoivalisha ikhlasi hiyo. Hii ndio ikhlasi ambayo sheitani ameivalisha kwa watu. Sasa haya maneno msomi anampa taabu, mtu wa kawaida anampa taabu. Hii ndio ajabu ya maajabu alizungumza shekhe. Yaani katika maajabu ni haya. Ikiwa Allah ameumba mbingu na ardhi, akakuumba wewe, akakuhifadhi, akakulinda, akakuruzuku, akakufanya kila kitu sawa sawa, hivi ukipata matatizo hawezi kukusaidia? Na akakwambia ukipata tabu, ukipata shida, niambie nikupe, nitakupa. Wewe humwambii yeye, wewe waenda kupiga magoti kwa mwingine, mwambie Allah anisaidie. Wakati yeye Allah kashakwambia mimi na wewe hakuna pazia, wenda pia mimi, wewe humwambii yeye, wewe waenda kwa huyu mwingine. Hamjaelewa pia? Mmeshaelewa? Wewe muulize yule anayekwenda kupeleka nadhiri yake kwenye kaburi la sharifu, wapeleka kule kwa nini? Anambia yule sharifu bwana. Sawa sharifu, hiyo ni sadaka ya Allah, wapeleka kule kwa nini? Yule bwana akimwambia Allah, Allah moja moja anipa. Wewe unajuaje kama akamwambia wakati yule kashakufa? Amekufa mwili tu. Lakini roho yake haijafa yule. Kwa hiyo kwenda kumzika ni kuwasie. Sipaka leo kuna watu wanatakidi mtume hajafa. Wapo wengi za mtume hajafa, kafa mwili tu. Mmoja juzi sema mtume kafa kimaanawia. Hajui maanawia nini wala hisia nini. Manake hisia ni ile kwamba unaweza kudiriki kitu kwa zile hawasi. Hawasi manake vile vitambuzi, kwa macho kumuona, kumgusa, kumnusa, hawasi. Kwa hiyo kile kiwiliwili cha mtume kimekufa, lakini mtume mwenyewe hajafa, yuko hai. Si unaelewa kusema? Yeye mwenyewe mtume hajafa, yuko hai. Kwa hivyo watu wanapokuambia wanamuomba mtume akaondoe matatizo, manake mtume anamwambia Allah. Si ndio mtume katuelekeza tumwambie Allah yeye mwenyewe? Mbona hakutuambia twende kwake? Wa idha salaka ibadi anni, waje wanapokuuliza kuhusu mimi, niko wapi, wafanyeje, fa inni karibun, waambie niko karibu na wao. Ujibu da'wa tad'i idha da'ani, na yajibu maombi ya mwenye kuomba anaponiomba, waambie waniombe mimi, nipo. Mtume alipokuwa hai, yes, alikuwa pia akimuomba Allah. Nyie kwa nini mumuomba yeye? Hii ndiyo ikhlasi ambayo sheitani aliyoileta kwa nani sasa? Kwa wanadamu. Haya maneno ndio shekhe anasema hivi, haya ni maneno mtu wa kawaida anaelewa. Ajabu kwa msomi mwenye akili haelewi. Msomi anaonekana anafungua vitabu kila siku na anasoma kurasa mbalimbali za vitabu, haelewi. Lakini mtu wa kawaida mjinga anaelewa kwamba dini hii ni ya Allah, na dini imekaa katika mlango wa kutakaswa, anatakiwa abudiwe Allah peke yake. Kama dua ni maombi, kama dua ni maombi, wa kumuomba ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaposema aghithna ya Abdul Qadir, tuokoe ewe Abdul Qadir, Abdul Qadir anaweza kukuokoa wewe? Aghithna ya Rasul Allah, tuokoe ewe mtume wa Allah, mtume anaweza kukuokoa wewe? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo sheitani ikhlasi aliyoileta ni sura, ni picha ya tanakusi salihin, ya kupunguza haki za watu wema, kupunguza heshima zao. Utakapokuwa nyie hamjafanya hivi, nyie hamjawajali hawa, mnatakiwa muwajali hawa, muwaone kama wana daraja kubwa mbele ya Allah. Kwa hiyo daraja zao mbele ya Allah ni kuwashirikisha katika ibada za nani? Za Allah. Hii ndio ikhlasi aliyoileta nani? Sheitani, ambayo ina nguvu na ndiyo sababu ya mataifa mengi kupotea. Mayahudi wakati wa Musa walikuwa Waislamu. Alipokufa Musa wakapotea kwa Uzairu, wakasema Uzairu ibnullah. Uzairu ni mtoto wa nani? Uzairu ni mtoto wa Allah. Sawa sawa. Na manasara wakasema Masihu ibnullah. Masihi ni mtoto wa nani? Masihi ni mtoto wa Allah. Na sisi Waislamu tuna kuna watu ambao wako kwa mtume, lakini kuna watu wako kwa masharifu, na kuna watu wako kwa mawali. Na kuna mtu anajua wali akimwambia jambo basi ashangamie tayari. Sasa wali wa Allah ni nani? Wali ni muumini. Na wewe ni muumini, kwa wewe pia ni wali wa Allah. Tusijiana daraja tu, lakini sote ni wali wa Allah, sote ni vipenzi wa Allah. Ndio mtume alikuwa anafunga ile milango yote ambayo inawapelekea watu kutaka kumuingiza katika shirki. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaifunga na alikuwa anaikataa. Kuna watu walikuja kwa mtume wakaja wakasema, ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairana, ya khairana, ewe mbora wetu. Wamuta mtume mbora wao. Wa ibn khairina, na mtoto wa mbora wetu. Wa sayyidana, na bwana wetu. Wa ibn sayyidina, na mtoto wa bwana wetu. Waliposema haya maneno kumwambia mtume, kala mtume akamwambia, ya ayuha nnasu, enyi watu sikilizeni. Kulu biqaulikum, semeni maneno yenu aliyokuleteni maneno gani? Acheni haya maneno. Wala yastahwiyannakum ash-shaytan, wala shaytani asikupadilisheni akakuangamizeni. Ana Muhammadu Abdullahi wa Rasulu, mimi ni Muhammad mja wa Allah na mtume wake. Acheni kuleta sayyidana khairana nani. Acheni haya mambo ya kunikuza. Ma uhibbu an tarfa'uni, mimi sipendi mninyanyue. Fauka manzilati allati anzalani Allahu, daraja ambayo iko zaidi ya daraja alionyanyua Allah. Sitaki mninyanyue hivyo. Sitaki. Kwa nini? Kwa sababu hizi hali ndio zinawapelekea watu kuingia kwenye shirki. Kwa mtume alikuwa anafunga hii milango. Hata pia watu wameingia katika shirki kwenye viapo. Mtu akiapa anamwapa baba yake, hii ni shirki. Mama yangu mzazi, mama yako mzazi kafanya nini wewe? Wallahi wa rasuli, wallahi wa rasuli, vipi? Yote hizi ni katika shirki. Si tunajua kuna mtu akijikwaza mtume au hivyo afanye nini? Mtume ameshakufa na yake, na wewe umejikwa huko barabarani, aje kwa nini mtume? Maana yake mtume niokoe, mtume nisaidie, naumia. Ndio maana yake isti'ana na istighatha hii. Bibi anainuka, ya Rasulullah, kiuno kimekataa, ya Rasulullah. Ya Rasuli afanyeje hapa? Si umtaje Allah kusaidie kuondoa haya maumivu ya kiuno? Hii ndio ikhlasi iliyotengenezwa na sheitani. Kwamba kwa kufanya hivi ndio wewe unampenda sana mtume. Ukiwa ufanya hivi ndio unampenda sana mtume. Hao yoni, hao ni hamsemaje ya mwenyewe? Si maneno ya kawaida haya, na wala watu hawaoni kwa tatizo. Na mtume anasema man halafa bi ghairi llahi faqad kafara au ashraka, atakaye hapa kwa asiyekuwa Allah amekufuru au kafanya shirki. Mama yangu mzazi, baba yangu afufuke. Afufuke vipi sasa baba? Masafi ya mtume. Sasa mtukiwa kwa gani hichi jamani? Yote haya ni makosa ambayo yameenea katika jamii. Na sababu ya kuenea kwake ni kusahaulika kwa elimu. Ukiapa muape Allah, ukiomba muombe Allah, ukichinja sadaka chinja kwa ajili ya Allah. Na ilipokuwa moja katika kujikurubisha kwa Allah ni vichinjo. Moja katika kujikurubisha kwa Allah ni vichinjo, na sheitani kaingia kwenye mlango wa vichinjo. Subiani akipanda utakadamu. Kuku mweupe. Nataka kuku mweusi. Nataka jogoo. Nataka njiwa. Au hawaombi? Hawezi kukwambia nisalie rakaa mbili, nisujudie rakaa mbili, nisushuka haraka. Nisujudie rakaa mbili. Hapana. Naomba nichinjie kuku. Chinja kuku tu. Sidogo tu, chinja kuku tu. Si 10,000 tu hii. Mke wangu atapona. Kwa shirki likawa jambo dogo sana. Wala halina tatizo kwenye jamii. Yaani watu kuchinja ng'ombe kwa ajili ya matambiko sio tatizo. Tunafahamiana vizuri. Hii ndiyo shirki ambayo shaitani aliyotengeneza. Na shirki hii sasa iliposahaulika elimu ikawa ni sura ya kuwapenda watu wema. Hawa walikuwa ni watu wema sana. Walikuwa kimuomba Allah, Allah anawajibu. Sawa, walikuwa kimuomba Allah anawajibu. Kwa hiyo aliwaambieni wakifa muambie wao. Ni sawa, walikuwa watu wema, wakimuomba Allah anawajibu. Allah ndo kawaambieni hawa wakifa mtawaambia wao anambie mimi. Kwa nini muende kwa hawa wakati mimi nipo? Allah hajafa, yupo. Muombeni Allah, hamtaki kumuomba Allah, muende kuomba hawa. Kuna dua inaitwa Ahlul Badri, mwajua? Mwaisikia sana hizo. Ahlul Badri maana yake ni masahaba waliopigana vita vya Badri. Ahlul Badri ni masahaba waliopigana vita vya Badri. Manake unamuomba Allah, unawaomba na wale. Na hii inaitwa tawasul. Tawasul manake ni kupitia. Kupitia kwa waja wema. Unamuomba Allah kupitia kwa waja wema. Na kuna dua tunaomba mara nyingi kwa baraka za Bwana Mtume. Ewe Allah tusaidie kwa baraka za Bwana Mtume. Ile kwa baraka ndo kupitia. Kwa cheo cha mtume, ile kwa cheo ndo kupitia. Manake yeye mwenyewe Allah hawezi kuwapeni mpaka kwa cheo cha nani? Cha mtume. Kama baraka za mtume hamkuziweka, Allah hafanyi nini? Hawapi. Ndio Allah hataki hilo. Ataka mwambie yeye mwenyewe. Nadhani tumefahamiana vizuri. Huu ni msingi wa kwanza ambao shekhe ametufundisha. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea madhara makubwa sana ya ushirikina. Madhara makubwa sana ya ushirikina. Kwa sababu sehemu kubwa ya wanadamu wamepotea kupitia ushirikina. Na mitume wote walipokuja, walikuja wakawaambia watu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Muabuduni Allah wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Bahati mbaya sasa, kuna watu wanajua shirki ni kuabudu sanamu. Bahati mbaya. Kuna watu wanajua shirki ni kuabudu nini? Sanamu. Na kuna baadhi ya watu wanajua washirikina ni Wakristo. Hapana. Washirikina ni Wakristo ambao wanaabudu kwa sanamu. Niulize, sanamu lile ni la nani? Wakristo wanaabudu sanamu la nani? Sio la Yesu. Kwa nini nafikiri Yesu alikuwa muuza sokoni? Yesu kwao alikuwa ni nani? Si mtume wa Allah? Tunaamini sisi hivyo. Na wao wanamwita mwana wa Allah. Kwa hiyo ni sanamu la mtu mwema. Sasa yule kama kaweka sanamu, wewe umeweka jina, tofauti yenu ni kwapi? Yule kaweka sanamu, wewe umeweka jina, tofauti yenu iko wapi? Ma tofauti yana nini? Kilichoko mbele? Si wote mko sawa sawa tu. Yule anasema Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Na wewe unasema ya Abdul Qadir aghithni. Ee Abdul Qadir niokoe. Na wewe Abdul Qadir ni nani hapa? Si Mwokozi pia? Kwa yule akasema Yesu Mwokozi na wewe Abdul Qadir Mwokozi, tofauti yenu nini? Hamna tofauti. ukiulizwa Abdul Qadir kwa nini Abdul Qadir kwa mtu mwema alikuwa wali wa Allah akiwa wali wa Allah na wewe usifanye juhudi kama zake ili umfikie uwe karibu na Allah tuko tumeshaelewa hiyo nukta sio kama huko kuna makaburi ya kuabudiwa huko kwenu naona atakuwa ndogo lakini watu hawajui hii tawasuli inavyoingiza watu tawasuli ya watu wema tawasuli kwa watu wema kwamba kuwapitia wale watu wema ndio kuonyesha mapenzi na kwa sababu ni kipenzi wa Allah basi nyinyi mtakuwa mmemfurahisha sana Allah lakini kumbe mmemuudhi sana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume anasema man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala janna atakayekutana na Allah na ili hali hajamshirikisha na Allah kichochote ataingia peponi sawa sawa ومن لقيه يشرك بالله شيئا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار لا تكون الله هل يكون من يكون شركه الله ما chochote بس mtu huyo ataingia motoni na shirki imegawanyika sehemu mbili shirki kubwa na shirki shirki ndogo shirki kubwa inakutoa kabisa katika mila yani shirki kubwa inakutoa katika mila shirki ndogo inapunguza tauhid na shirki ndogo mfano wake ni kama vile shirki ya kimaneno mtu akasema kumshukuru Allah na namshukuru Allah na wewe namshukuru Allah na wewe munaina hamjaelewa namshukuru Allah na wewe hii na unaiona namshukuru Allah kisha wewe ndio sahihi kwa sababu ukisema na maana yake ni kwamba ile na inafidisha usawa kati yako wewe na Allah mko sawa sawa shukrani zako na za Allah ziko sawa sawa watakio useme namshukuru Allah kisha wewe kama si Allah kisha wewe kama si Allah na wewe ningeangamia mimi a kama si Allah kisha wewe si kama itakuwa itakuwa imeelewa vizuri kama si Allah na wewe ah ningeangamia mimi kama si Allah kisha wewe ndio lugha sahihi usiweki na ukiweka na ni shirki ndogo tumefahamiana vizuri lakini pia riaa inaingia katika shirki riaa pia inaingia katika nini kufanya kitu kwa ajili ya watu inaingia katika shirki. Ama shirki kubwa yenyewe ni ile kumuelekea kabisa yule. Ama ukachinja kwa ajili yake, ama ukaitakidi kwamba bila yeye utakuwa tayari umeangamia. Bila yeye haiwezekani. Bila yeye haiwezekani kabisa watoto watakufa hawa. Si leo watoto wakizaliwa wafungwa kamba mikononi. Ha? Kwa nini wanafungwa kamba mikononi watoto? Asema anashtuka usiku. Kwa hiyo kamba inamzuia asishtuke usiku. Kamba yamzuia asishtuke usiku. Wewe ile sio kamba. Sasa kama ndao usimkogesha. Ah mimi najua Allah ndio anamlinda hiyo shirki ndogo sasa. Kwa ukiitakidi anayemlinda ni Allah lakini hii kamba ni kama sababu tu hiyo inakuwa shirki ndogo. Ukiitakidi kwamba bila hii kamba huyo hawezi kulala na lazima atakufa hiyo shirki kubwa. Inakutoa katika Uislamu kabisa unakuwa kafiri. Nadhani tumefahamiana vizuri. Tayeb. Na mifano iko mingi katika hii. Lakini nadhani tutakuwa tumefahamu ikhlasi iliyotengenezwa na sheitani. Na ikhlasi anayoitaka Allah haina taabu kwa watu. Haina taabu kwa watu. Ni ajabu kwamba mtoto umzae wewe, umlee wewe, umsomeshe wewe, alafu akamshuru jirani yako. Si ajabu hiyo. Ndio shekhe akasema katika mambo ya ajabu zaidi ni hivi. Yaani Allah amekuumba, Allah anakulinda, Allah anakusaidia, Allah anakuruzuku. Alipo akakwambia mimi niko masaa 24 na kusikiliza utakachoniambia nitakufanyia. Badala wewe umwambie, wewe ndio kumwambia mwingine eti yule akamwambia Allah. Na sasa hili ni la ajabu zaidi. Kwa hiyo shetani anawatengenezea watu mazingira ya kuwapenda watu wema, kiasi wale watu wema wakapandishwa daraja kufikia daraja ya nani? Kufikia daraja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wakiacha watakuwa wamepunja heshima za wale watu wema. Nadhani tumefahamiana vizuri. Tayeb. Mchana tutaendelea na msingi wa pili. Msingi wa kwanza ni ikhlas. Tuhakikishe tuwatengeneza ikhlasi zetu kwa ajili ya nani? Ya Allah. Tukiomba tumuombe nani? Sio tumuombe mtume. Wala sio Jibrilu. Wala sio Mikailu. Wala sio Israfili. Na hakuna malaika anaitwa Israili. Hakuna malaika anaitwa nani? Israili hakuna. Yule anaitwa Malakul Mauti. Haitwi Israili. Hakuna hadithi hata moja kwamba jina lake ni Israili. Hakuna hadithi hata moja inaonyesha jina lake ni nani? Hadithi zimemwita Malakul Mauti na aya imemwita Malakul Mauti. Yaani Allah kamwita Malakul Mauti na hadithi za mtume zimeita jina la Malakul Mauti. Hivyo hivyo Malakul Mauti, malaika wa maiti. Malaika anayetoa roho basi. Ndio jina lake, malaika aliyowakilisha kazi yake kutoa roho. Sio Israili. Israili sio jina lake. Lakini leo ukisema Israeli kila mtu kashajua, au sio? Israeli kamtembelea huyo. Israeli katembelea mtaa wetu tu hapa hivi. Wanaondoka watu tu. Kwa hiyo Israeli sio jina la malaika. Ile inaitwa Malakul Mauti. Sasa hawa malaika pia ni viumbe kama sisi. Hawana uwezo wa kutusaidia wala kutuondolea matatizo. Mwenye uwezo wa kutusaidia na kutuondolea matatizo ni yule aliyotuumba sisi. Kwa hiyo tukiomba tumuombe yeye. Na wala hakuweka pazia baina yetu sisi na yeye. Sasa wanasema hivi, wanasema wanachuoni, la tasalanna bunayya adam hajat. Usimuombe shida yako mwanadamu. Usimuombe shida yako mwanadamu. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu. Muombe yule ambaye milango yake haina mlinzi, haina pazia. Ar-rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah siku zote anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Allah anakasirika, kwa nini huniombi? Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Na mwanadamu kile ukimuomba akasirika. Hata kio baba yako ukimuomba asubuhi, mchana, jioni, baba vipi bwana? Alisabia kuomba omba mwanangu. Mwanadamu hapendi kuombwa ombwa, lakini Allah anapenda kuombwa, basi tumuombe nani? Wala usifikiri Allah atajisikia vibaya, niomba asubuhi, niomba mchana, niomba. Wewe muombe masaa 24 muombe. Allah anapenda kuombwa, lakini mwanadamu hapendi kuombwa. Basi tumuombe Allah peke yake, wala tusimuombe pamoja naye kitu kingine. Wasallallahu wasallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna mtu anasali anaweza kuuliza swali lake. Naam. Naam. Sawa.